popisek. Občas se zdálo, že otce baví mít děti, ale jeho opravdovým miláčkem byl jeho dům. Ano, ano. Už dnes? Ne, samozřejmě, samozřejmě. Právě mi volala Eleanor Bochnerová ze Spolku pro apalačskou historii. Chce si prohlédnout dům. Ale to je báječné. Už je na cestě. Já nejsem oblečený, všechno tady je vzhůru nohama a... Běž se ostupovat. Ale... Běž se ostupovat, připrav se. Děti, důležitá paní si jede prohlédnout náš dům. Poslouchejte!